أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذي يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الزخرف دا أتاوي آيام آيات تخشرو بيابر نأك آيام آيات بان ختم شو چه داغه ده دا صورت اخیر دی پای هم دی پردانه اکیا بانیم ده جه درس ده ده ننغی ربطی ده ما قبل سره دادی چه ده دا پروند پا درس که چه و التا ده دوی ده مشرکان ده هوگو جرم چه و ده هوگو گناه اجمالن زکر سوی و سزای تبسیلن زکر سوی و ده مثال پا طور کتیسی ارتوو گوری فسلور أبيعيم آيات كيش ده فرون درستي إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون بشك مجرمان في عذاب كده دوجه خميش ينجي نو ده دي گناه فقط في جرم يادك للم ده مجرم جي نو نور معلوم نكره چه كم جرم دي عذاب آدي معلوم كيش في جهنم خالدون جي لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون كميج بنزني أو دي بالتنا أميدي فسيبسي ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك دانا ريبوي مالك خدايته واسم مركه نفس موخيجه ده زحمه طاقت ندرو قال انكم ماكثون اغبرتش بس داغ مزايدي وتلدلت نست نسري ده عذاب است نمركست بس صبر وكيدالت نودا شو غور خلاصه ده پروم ده درس اخر ده دي جرم اجمالا ذكر كي اغد دي عذاب تفصيلا كي ده نن درس چ بيدي پجي كي بالعكس دلتا چی بیادی؟ د دوی د پاره چې کومه سزا د هغه اجمالا ذکر کی اشاره ورته کوي، د دوی چې کوم جرمونه او ګناه وي هغه تفصیلا ذکر کوي چې دا کار دي کاوه، دغه دي کاوه، دغه دي کاوه، نو خود به اوس شش کیږي، د عذاب سره به مخ کیږي. نو خلاصه باندې کېدای سي پوهېدل یاست د نن په درس کې کوم شی تفصیلي سو د دوی جرم او عذاب هغه چې دی اجمالي ذکر کیږي. پر درې ځایه زه درښیم چې دلته د عذاب اشاره ده، دلته ده، دلته ده، هغه اجمالا دي. هغه تېر درس کې برعکس و، هلته چې بیا کوم شی تفصیلا و، عذاب تفصیلي و، جرم چې واغ اجمالی و. نو دسی علا پاک فرمائی وای لقد په تحقیق سره جئنا موږ را تک کړی و کومو تیسته په دنیا کې بالحق په حق سره، حق چې واغه دغه رسول و، حق دغه قرآن و، په دې کې حق حق خبرې وې، حق حق احکام و، دا ګرد تیسته ما را وړي و. علا پاک وای لقد په تحقیق سره جئنا موږ را تک کړی و کومو تیسته بالحق په حق سره، ولكن دون خبر د اکثركم اكثر ستسي چې وجه الحق حق لره كارهون بدګنون کې ودا غدي یو جرم ذکر چې د دغه ګرد مرده حق څخه د سترګس وزکه دي دماغ اس وزکه دي چې حق بر نه سو اوري دا لا دا غسي اکثر د حق څخه مبد وړل. نو اوس د دې څه مشت د امر میره چې الله تعالی دا خبر د کفار په شان کې ذکر کړ چې تا دغه جرم کوونه خود به تا ته هغه سزا یې درکول کیږي. اوس هم دغه رقم دي چې څوک د حق سره په ټکر کې دي بد پر لګیږي، الله پاک هغه سزا ورلره ورکوي. ولې خو د کافر لپاره دغه جرم دی ذکر کوي چې تا دغه کار کاوه، نو جرم یې کوم شی سو دلته. ولیکن دون خبر د اکثرکم اکثر ستاسي للحق و دغه حق لره د علاوه چې ما درته راوړی و تاسو په واسطه د رسول کارهون کار کوونکي بدګڼونکي واس بد مو ځینې کېدله د حق خبرو څخه. الله وایي ام ابرمو امرا، ام دا چې د ابرمو دی محکم کړی دی امران یو امر د پاره د هلاک د رسول ابرام دی یو شی محکمولو ته ویل کیږي. د امر څخه مراد هغه د دوی چم دی چې دوی په دارالعلوم دوه کې مشوره سره وکړه چې د دغه مخ اوس څنګه نیسو. یو به یو رقم مشوره ورکول، بل به بل رقم مشوره ورکول، بل به بل، اخر پر دغه باندې وختله باره ویل چې د هر چم ورسره وکړي د دې بجې پاکیږي. تاسې وکړي د ګردو قبیلو څخه به یو یو سړی راټول کړو، په یوه پلا به ورسي باره به محمد علیه السلام قتل کړي. عباره د چا سره بجې کې د ګردو عربو سره خو بجې نشي کولی. او دا چې پلانۍ ورواستو پلانۍ ورواستو پلانۍ، خو هغه یو قوم دی، یوه پشه ده، قریش پر غښتلي دي، دا د نبی علیه الصلاة والسلام تبر یا راسي دغه چم ورته وکړي. نو هله وایي ام داسې د ابرمو دی محکم کړی دی امرن یو امر، امر مرا هغه د پاره د هلاک، د پاره د قتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم. الاو فإنا بشک موږ مبرمون، موږ محکم کوونکي یو. اصلا د چم احکام زکه مالاو ما چې کوم چاته کوم پروګرام جوړ کړی دی تقدیر کې مرتل کړی چې دغه سم کیږي هغه به کیږي. د دغه چې دی کمزوري دی نو مبرم دی اسم فاعل څخه اسوله ابرمو هغه چې و فعل و. ام داسې ده دا ابرمو دی محکم کړی دی هغه مازی ده امران یو امر ده. امر چې مراد چی شو؟ هغه پروګرام چې دی جوړ کړی و د پاره د اهلاک و د قتل کولو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. علاوه دی دغه څه کړی ګور دی بل جوړم ښه شو، بلکې دی دغه څه کړی دی هغه د حق طرف و نه پرېږد چې د حق څه دی بد کیږي ورځې علی د رسول قتل کړي کدای شي په مزمن په ایریا نه تر هغه بالا چې شو جرم شد مخ کی دی چې د حق بد کیږي د حق وین کی چې دی دغه وزنی امن نو دغه د فار چې دونه نه جوړ بره ما ته ما وای داس الله وای دی دغه رقم ګر سره کړی و چې محکم پلان یې سنجولی و د ګردو عرب په مشوره باندې. الله وای فإنا بشک مش مبرمون، مش محکم کوونکی اصلي احکام د چل زور تکو ما چې کوم دی تکم هغه پروګرام او برنامه الله تعالی ورته جوړ کړی چې د فار د اهلاک دی هغه دغه سګر د خلک وویني دی به هلاک شي د بدر میدان کې دغه رقم ورسره وسول چې بر میدان په دوی بیا نه ډاکو. پس ام يحسبون الا پاکو ام ایا يحسبون دی ګمان کوي ان چې به شک موږ لا نسمع موږ نه اورو سر هم هغه پټ خبرې د دی و نجوا او هغه پټ مشوره هم د دی موږ د دی سر نجوا موږ نه اورو. د زندیش تر شری دیش په دارول نو دوکې دې سره ټول سو چې پروګرام نبی علی سلام ته د وجلو جوړ کی چې نه الله نو نه دی را خبر الله نو نه اوري الله چې ارڅونه پټ مشورې وکي سیرو پټ یې کړ کې ماته د علم ست رسول علی سلام یې څنګه ځنی خلاص کی پیغمبر علی صلوات و سلام دی محاصره کې د شپې چې سار راوځي یا چې به دوس بار به پرور شو پیغمبر علی صلوات و سلام حضرت علی کرم الله وجهه راغځي باندې پریس ولته درته پریوز راووتی د دې مخ ته تیر شو د دې مخ ته تیر شو دی یو دلیل نه دی بلاړي ځنه پیشره لغه حضرت علی رضی الله عنه پروت هغه مشوره دي چې کړی و چې دغس الله یو خدمت معلومه و نبی علی السلام تعالی ول چې وروزه باندې سم نن پر ورزه زای پرېږدو ته دې مخته تیر سو دی لیدین الله دغس وای دی فکر دا دی چې الله به نه را خبریږي الله ستا په سیر او په نجوا خبر دی ام آیا یحسبون دی داسې ګمان کوي چې انا بې شکه موږ لا نسمعو موږ نه اورو سرهم هغه پټ پټ خبرې د دی و نجوا هغه پټه مشوره هم د دی بلا ولې نه اورو الله وایي و رسولنا لديهم یکتبون بل خو لا دا ده چې خپله یې هم زه اورمه و رسولنا رسولان زموږ چې ملایکه دي لديهم په وړاندې د دوی کې یکتبون لیکي یو څوک د یو چا خبره مازې اوري دا یو بل دی چې لیکي هم چې دغه دی ویل بل ورځې ورته پیش کړي نو الله عز وجل ویل انا اورم خو په خپل هم زه الله تعالی وایي سمیع بصیر ذاتم چې دا هر څونه پټ کوي چې هر څونه پټ په خونه کې مشورې د رسول الله علیه السلام په مقابله کې کوي هغه زه اورم او بل لا څه چل دی چې هغه لیکو زما رسولان ورسره د کرام کاتبین هغه یې لیکنې ویشته ده نو دوی کله دا کار کولی شي چې د ده امر د ده قید به مبرم و ټینګ وي الله وایي زما قید هغه زما چم نو ضعیف وي زما قید پر دوی باندې غښتلی و رسولنا دا بلا ترجمه څنګه سو بلا ولینا ولینا یعنی ولینا او د دې اغسر نجوا او ري و رسولنا او رسولان زموږ چې ملایکه دي لديهم په وړاندې د دوی یکتبون لیکل کی قلت ورته وای محمد ورته ان کان کچيري به للرحمن د رحمان ذات د فار ولد اولاد وي فانا ز اول العابد زه اول لمړنۍ العابدین د عبادت کوونکي و دا کفار ته دغه سوې چې ما خو د خدای سره بدین نه ده چې ته وس خدای ته در ما ورچېلې او شرکی خدایان ورته ثابت هي زه درته وایم که وستا فکر دا د زما مقابله کې شي معنا ته د خدای پاک خبرې نعوذ بالله نه مني د خدای شریکان نه مني که خدای پاک شریکان درلودلای اولاد یې درلودای لکه دا تاسو چې فکر کوئ ولې چې اول ما سجده ورته کړی وي کدا هیڅ خبره پوه شي لکه زموږ دې چا سره دا وای بار موږ ورته وای چې وروره کدا ستا خبر ثابت شي درته د مخه زما نه منو دا ستا خبره که ثابت شي درته د مخه زما نه پیغمبر علی السلام ته علاوه ته دغه ورته وای چې الله پاک ته اولاد ثابت شي لکه ستاسو چې عقیده دا ده چې ملایکه د خدای لور نه دي د ملایکو پرنامه باندې نظرونه کوي سجده کوي منځونه کوي دا کار کوي زه درته چې د مخه ما عبادت کو خو نستن خو معنا زست خو خو ژیم کدا ستا خبره ثابت شي بالکل من خو نه ثابت نه قلت ورته وای ان کان کچيري وي للرحمن در رحمان ذات فار ولد اولاد وی لکه سیس چې عقیده ده چې ملایکه یې لونی دي فانا نو زه اول العابدین اغه اول د عبادت کوونکو لرنه عبادت به ما کولای نو خنس د ولی سبحان رب السماوات والارض سبحان فاک دی ربی رب السماوات د اسمانو او اسخون سبحان ورقت مزافی فاکده در رب دچا اغه الته پیر بس محذوف دینو سبحان فاکده رب السماوات در رب د اسمانو لره والارض او رب لره دچا دمزکی د چ دمزکی رب دی د اسمانو رب دغه لره فاکده دم چالر رب العرش دا بدل زنی رب دم رب لره د عرش اسمانو مزکی خو ته څکه عرش چې در دی ټول شیانو لور دی ولې دا ټول کائنات چې در عرش لاندې ټول نو دا چې ما مخکې په آیات کې ول رب السماوات والارض الله پاک وایي ته خو افلا دغه خبره ده چې الله پاک د اسمانو د مزکو رب دی برای بدل ورو رب العرش د عرش رب دی ګر سره ټول تر لاندې دي دا لره پاکی ده د چا څه عام ما یصفون عام دا هغه ټول خبره چې خو یصفون چې دی بیان دی الله تعالی په شان کې دی د الله په شان کې کوم خبره بیانې خو نصارا چې دی هغه عیسی علی السلام د خدای پاک زوی دی یهود هغه عزیر علی السلام ته خدای زیدی دا د مکه مشرکانو بلای کی د الله تعالی لونی خداګر د صفات دی په باره کې د چا کی د الله نو دغه آیت کریمه د هغه خبرې د فاره راتس چې نبی علی السلام ورته ویل کچیر الله لره چشي ولاد وی خو زی اول عبادت کوم ک لیکن خو الله د دغه خبرو صفات دی نسته د الله پاک د فاره اولاد نسته د الله د فاره شریک نسته ترجمه ته بیا متوجه است سبحان پاکی در رب السماوات در رب د سماوات او د اسمانو والارض او در رب د چا د مزکی د رب العرش او د رب د عرش د چا څه پاکی دور لره عماد او غشار څه دغه عماد او غ سبحان سر دی چې الله پاک دی د چا څه عماد او ټول شیان څه یصفون چې دی بیان دی الله تعالی په شان کې فذرهم دا غزای څخه چې د پذر هم ته پریږدوه د دې ځای څخه هغه اجمالی سزا دی ته ذکر کې اجمال عذاب اجمالی ذکر کیږي او د دې جرمونو تفصیلی ذکر کیږي چې دا کار کوي وسه هغه عذاب ترازو فذر تفریرد هم دی یو خوغ دو چې دی غوټه سي په د خپلو کفریاتو شرکیاتو کې ویلعبو او پریږد چې بازی وکړي د عبادت پر ځای خپلې بازی کوي حتی تر داسې پورې یلاقو چې دوی ملاقات کې یومه یو ځای کیږي یومه هم د ورځې سره د دوی الذي هغه ورځ یوعدون چې د دوی سره وعده کول کیږي د دوی سره خو وعده کړی سوی ده چې د قیامت په ورځ به ستا دپاره دغه د دوژخ اور وي الله وایي نو یې پرېږده بالا خو دې خبره نه مني تا ورته وویل چې که الله پاک در اولاد وایي اول عبادت کوونکی زه نو خو نسته نو چې نسته ځینې پاک دی الله تعالی څه شي د ټولو خبرو څخه پاک دی نو چې پر هغه سره بیره نه مني نو پرېږده دی دې په د خپلو کفریاتو کې غوټه سي ښه دې پکښې ډوب سي غلو دې پکښې کې وکړي دی دې بازۍ وکړي ژوند یې په ساتیري او په کرکټو باندې تیر کړي تر څو چې ملاقه کېږي د ورځې سره د دوی کومه ورځې الذي یوعدون د هغه ورځې سره چې هغه د دوی سره وعده کول کېږي نو د دوی سره خو وعده د عذاب رسې په ورځ کې د قیامت نو د عذاب په دغه یوعدون کې اجمالا ذکر شو کېدای سي په خبره وسپوهېږي نو دا یې هغه د دوی عذاب ته هغه اجمالي اشاره وکړه چې اجمالی اشاره کومه ده خو هغه ورځې ورپه یاد کړه چې د دوی سره وعده کېږي خو د قیامت ورځ ده چې د هغه سره یو ځای شي معنی عذاب ورره ورکول شي فسې بیا ورته فرمایي وهو دغه الله الذي هغه ذات دی فی السماء چې په اسمان کې اله دی معبود دی په اسمان کې څه چې ملائکه عبادت کوي د الله تعالی پر نامه کوي الله تعالی چې کوي ملائکه داسې نه کوي چې د مقرب ملک عبادت کوي معنی دا نور ما تحت ملک به د جبرئیل عبادت کوي یا به د اسرافیل ده که یا به د میکایل دی نه نه چې په اسمان کومه ملکه ده ټول د الله پر نام عبادت کوي وهو دغه الله الذي هغه ذات دی فی السماء چې په اسمان کې اله دی معبود دی وفي الارض او په مځکه کې اله دی معبود دی بل معبود نشته په مځکه کې حق معبود دی په اسمان کې حق معبود دی نو تاسو پر کوم ځي وهو الحکیم العلیم وهو او دغه الله الحکیم لوی حکمت والا دی العلیم او دی لوی خبردار دی په هر څه باندې علم دی نو دغه صفت د حکمت او د علم بل په چا کې شته په بل چا کې د الله عز وجل څخه ما سوا نشته نو د عبادت لپاره ولې ور بل څوک دی چې الله ته عبادت نه کوي ودغه تکوي دا د الله تعالی صفات ورته ذکر کړه چې یعنې دا یو بل دلیل دی د دې لپاره چې دی د خپل کفر څخه توبه وکړي الله عز وجل پر عبادت باندې راټول شي هغه شرک پرېږدي وهو دغ الله الذي اغزات دي في السماء چې په اسمان کې اله دی معبود دی وفي الارض چې په مځکه کې اله دی معبود دی معنی په حق معبود یادوم دغه څه معبودان خو تواغه په مځکه کې بوتان هم څه هغه په حق نه دي نو وهو او دغ الله الحکیم لوی حکمت والا دی په دا خبره کې چې عذاب د کفارو څه وس ځنډي په دې کې حکمت دی الله تعالی رازدان دی په پټو پټو حکمتو رازو باندې الله خبر العلیم پوره خبردار دی په هر شی باندې د دغو مشرکانو په کفر باندې هم خبر دی نو وتبارك الذي له ملك السماوات بل دا خبره ده چې وتبارك ډیر عالی شان دی تبارك منا عالی شان چې لوړ رتبه والای څوک الذي هغه ذات له چې هغه لر ملک او په شهید السماوات د اسمانو والارض او د مزکی وما او د هغه ټول شیانو بینهما چې ما بینځ کې د اسمانو او د مزکی د مزکی او د اسمانو ترمنځ چې دا څه چې سیارات او ستوري دي خدا تر اسمان را لاندې دلته په دا فضا کې ګرځي نو د دغو ټولو شیانو الله تعالی څه شي دي دغه پاچای الله تعالی دی وتبارک عالی شان دی علی شان یې تر ټولو موجوداتو د الله شان لوړ دی لکه په دا انسانانو کې وایي د پلانی شان در پلانی لوړ دی معنی د دغه مرتبه لوړه ده نو الله تعالی لوړه مرتبه والا دی څوک دی دا لوړه مرتبه والا الذي هغه له چې لري ملک السماوات والارض چې هغه لري پاچي د اسمانو د مځکو دی وما او د هغه شیانو پاچي هم د لپاره د بینهما چې په منځ کې د اسمانو او د مځکې دي وعنده علم الساعه بل دا دی چې عنده په نیز د الله علم وعلم دی الساعه کې د قیامت د قیامت علم یوازې د الله سره دی نه ملک په خبره د نه نبی په خبر دی نه ولی په خبر دی چې قیامت به کله کېږي نو دا هم یو خصوصي راز دی د قیامت واقع کېدل یوازې دی په خبر دی نو چې بل چا ته علم نه دی ورکوړي قیامتونکی هم دی دی نو د ثواب د عذاب ورکوونکی هم دی دی نو ته ولې بیا د بتانو عبادت کوي وعنده او په نیزه دغه الله علم وعلم دی الساعه کې د قیامت دا د چا سره ور جوړه کړه له ملاقاري د هغه سره چې الله علی شان دی دا یاو د مځکې او د اسمانو پاچی د دا سره د دای دوا د مځکې او د اسمانو په مابین کې چې د هغه پاچی د دا سره ده د قیامت علم لا د سره دی هغه د حقیقت چې دی یوازې الله ته معلومه ده بل چاته نه ده معلوم و الیه ترجعون دا یاد و ام زیرا لچمال عذاب اجمالی رازی و الیه نو خاص و داغه الله تا ترجعون تاسی گرد و گردی دا چه دا پاره خود دا سزا و دا اجر دا پاره چکم چاشا عملو نکل یاغت بالا و تعالی اجر و سواب ورکی چاچ بد عملو نکل یاغت بالا و تعالی سزا و لره ورکی نو گورو پا اغمخی کچی دی چه حتا یلاقو یومهم الذی یوعدون فاغا ندر آتیایم آیات کی چوو علتا دلتا چوو الیه ترجعون دا دوارا دا دی دا پار عذاب اجمالان سو دا نور خبری چوو دا دی گناو دا اللہ صفاتی ورطا بیاناو دا دی گناو جرم بیاناو دا اللہ صفاتی بیاناو دا دی جرم بیاناو دا اوغ خبری سخیرا شروع چوو اللہ کن اکثر کم جل حق کاری خون چو دا حق کار حکوی اللہ تلونی ثابت وی زی مولا چیو بلائی تیس پکشی کی ولارس او اللہ دا داغت شو شو سپتو خواهون دی داغت تیس چکم بیان کوی دا دوغو طول سخول سبحان رب السماوات والارض الله عز وجل چې د ځکو د اسمانو رب هغه پاک دی ځینې عام ما یوسفون هو هغه عام ما د ټول هغه خبرو څخه یوسفون چې دی د الله تعالی په صفت کې بیانی نو دوه ځای اجمالی د دوی دپاره عذاب ګواکې ورته وبرېښول سو یو یې کوم ځای سو یو یې دغه یومهم الذی یوعدون هغه بل دغه ځای سو چې الیه ترجعون پسې چې پر مخ پسې راځي الله وایي ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه ولا یملک مالک ندی الذين اغ خلق اغ كسان يدعون كذا مشركان يرابول خاص تنكي عباده ترتقي من دونه ما سوى الله سخه الشفاعه الشفاعه مالكان ندي برخد دغله كده زمري د مشرك دغه د ارسكي براوي دغه سلا زوري بتل ر ملك ادي سجده ورتقي فورز قيامت بيد الله سخلاصي الله عز وجل د الشفاعه مالك ولا قد دي د الشفاعه سي اختيار نيس كولا كرسر ولا يملك مالك ندي اختيار دار ندي سوك الذين هغ كسان يدعون تشدي رابودي من دونه ما سوى الله سخ دتش مالك ندي الشفاعه ده شفاعتك والشفاعه خير خواهي توي ملاقاري سفارش توي الكي تشي سوك مجرمي ده شفيع غر ده شفاعت غر ده نو براو سر ملغريس دا اغه چا و دربار ته ورسی چې دغه مجرم دغه جرم کړی دی بره نه نه واچته وکي چې دی رایلک نو دغه شفاعت د الله عز وجل په وړاندې خو په قیامت کې کیږي مګر نو بوتان خې نه کوي دای مالکان دي اختیار سره نه لري حتی بوتان څه کوي انبیاء علیهم السلام د شفاعت مالکان نه دي مګر نه په اذن د الله من يشفع عنده الا باذنه فدغه کې وای پیاچ کرسی شریف کې چې هغه ته چې الله اجازه ونه کړي لا شفاعت نشي کولی په ورځ قیامت د خلک ګرځي او نبی ان ترازی د آدم علیه السلام سره شروع کړي دا یو نبی نه راولاړي چې دا چې شو کې دا شفاعت وکړي حساب کتاب شروع کړي محمد علیه السلام ته چرسه هغه می اجازه غواړي بر راست راش لاندې پر سجده باندې پریوز او هغه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ماته د الله تعالی هغه حمدونه او ثناوی پر خله باندې راځي په دې سجده کې چې اوس ما سره نست هغه الفاظ دلته چې دی د الله تعالی صفات په هغه رقم باندې وایي چې پیغمبر علی السلام اوسره ته معلوم ندي الله عز وجل برای اجازه ورکړي برای یا محمد ارفع راسک سر پورته واسأل تعته واشفع تشفع سوال وکړه چې غواړي چې درکم شفاعت وکړي چې قبول وکړي نو بره پیغمبر علی السلام وایي چې یا رب دا استاګر د مخلوق دی تا په زحمت کې در څه وخت به ولاړ حساب شروع کړي برای الله عز وجل حساب شروع کړي ګوره محمد علی السلام ته شفاعت کی په اجازه کی به اجازه نس کولی نو بت سوکتی بل سوکتی بل سوکتی نو الله دغه سوکتی دا شفاعت مالکان نه دی په دې منازل چې دا بز ما شفاعت وکینو ولا یملک مالک نه دی الذین اغه کسان یدعون چې دوی ارابولی من دونه ما سوا د الله څخه الشفاعت د شفاعت الا من شهد بالحق وهم يعلمون الا مگر من هغه څوک شهد چاغه شهادت ادا کړی بل حق په حق سره وهم او دی يعلمون علم او تصدیق پر دا حق باندې لردغه کسان د شفاعت مالکان دغه په اذن د الله لا خاري خبره ته متوجه اسلام او تسهیل ولدی چې د کوم چا عبادت کوي هغه هیڅ شي نه لري د شفاعت اختیار نه لري شنو دی خود عزیر علی السلام هم دغه کوي عبادت کوي يهودي کوي خدا خدای دی دا نصارا چې هغه خود عیسی علی السلام هم عبادت کوي د مکه مشرکان خود ملائکه هم عبادت کی او ک انبیاء علیهم الصلات والسلام ک ملائکه دی یا ک د مثال تر اولیاء ی صلاحاج خداګر د فورز قیامت شفاعت کی ک نه کی نو علا دې ځنی رئیس سنا کړ چې اغه نور ملکان نه دی اغه نور مالکان نه دي چې د دوغه سما سیاواتي دا څوک دي چې استثناء کړ اغه څوک چې د شیګه د حق ورکی نو عزیر علی السلام د حق شیګه نور کول عیسی علی السلام د حق شیګه نور کول ملائکه د حق شیګه نور کی خداګر د حق شیګه ور کی دا یو بل په خپل پر دې یقین لري پر دې حق باندې ملائکه هم ټول اغه شیان چې په ایمان کې ضروري دي ملائکه پر اغه باندې یقین او علم لري او پخپل داغه د پاره چې شیم کې شایج امور لري ورکی عیسی علی السلام هم دا غره کړی عزیر علی السلام دا غره کړی نو الله ول دی چې عبادت کې خود دې کې دا نبیان امسته ملائکه امسته بوتان امسته نو دا ګرد چې د شفاعت اختیار نه لري مگر دا کسان اغه ځنی راویس دې شفاعت اختیار لري هغه 50 سره په اذن سره د الله عزوجل دا نور تعالی او تعالی اذن لا نور کې چې بوتان بر ازغه بچش کې دلته بل دې شفاعت کې نو د کفارو د پاره دا خبر د دې په جرم کړه چې تاسو دغه شانو د شفاعت عقیده لري او تعالی وغه ته شفاعت لري ورکړي کدا ایس په مزمن فو یری یعنی دا په خپل ځان کې یو ګناه ده چې یو سړی د یو چا د پاره د شفاعت عقیده لري چې دې ځما شفاعت کوي او هغه تعالی او تعالی شفاعت حق نور لري کیشته وکړه هغه دغه بوتانو ډبري مبري دغه نو مالکان نه دي هغه کسان چې دوی را بولې د مشرکان عبادت ورته کی ناری ورته وي من دونې هم سواد الله څخه د چې مالکان دي شفاعت د شفاعت کته و دوی چې را بولې د الله سم سوا خو زیر را بولې عصام را بولې ملائکه را بولې الله و الا من مگر نه هغه څوک شهید چې هغه شهیدی ورکړي بالحق په حق سره هغه خو بیا شفاعت کوي په اذن د الله چې هم دین او يعلمون علم په خپل لري پر دې حق باندې دغه کسان بیا شفاعت کولای شي فسيالا عز وجل ددي بالجرم بياني دسي واي واي ولئن سألت ولئن أو كتشيري سألت تسوال وكي محمد هم ددي تخا مرتامان چا خلق پیدا کردی هم دی ودت وای چا لکه تا چا پیدا کردی یا ابو لهب یا ابو جهل چتا چا پیدا کردی برای خدای پیدا کردی دستی علا یادیم دا بل مشرک څه دا بل څه چې پر دنیا کې مشرک وي اندوت ورته ته چا پیدا کړی وای الله پیدا کړی نو الله وای دی دغه څه ظالم دی چې د خلق خبره و الله پاک ته چې شکی منسوبه کوي چې الله خالق دی زما نو چې ته خالق دی خو الله ته سجدا وکړه غوې ته ویلی پروت ته و اورته ویلی پروت ته قبر ته الله دی بل جرم دی دی چې الته په خالقیت باندې الله اقرار کوي چې د عبادت مسله راسي عبادت و چاته ثابته او غیر لا ثابته ګوره دا جرمونه دی یو جرم هغه د شفاعت چې په شفاعت کې دی خطا تليدي وبتانه تشبعات ثابتي ولا ان سالت او كثير تسوال وك هم ددي څخه من چا خلق پیدا کړی هم دي لخ ما خا يقولن دي واي ور لام د تاکید مسره ساغنون د تاکید سه کلام مسره لخ ما خا يقولن دي خ ما خا واي واي الله الا فك مش پیدا کړ نور تو اچ فانا يوفكون فانا نو چیر يوفكون دي ګرځول کی نو زی پر کما د خدای د عبادت ته زی او بت سجدا کوي د خدای د عبادت ته زی او قبر ته سجدا کوي او اور چکه فانا نو چیر يوفكون دي ګرځول کیږي دي به ول کیږي د عبادت څخه د الله او عبادت د غیر الله وقيله او پر خبره د نبي عليه صلوات و سلام دا وقيل چې دی ملاقاري دا خود مجهول پر کم عمر راځي دلته مستر دی لکه قول او قوله عطف سو پرداغه زای باندې چې در وشه چې وعند هو علم الساعه پرداغه علم پرداغه ساعت باندې دا چشتي ور عطف دي چې وعند هو پنيز د الله تعالی علم وعلم دي الساعه د قیامت علم د الله سره دي وقيله او د پیغمبر د دغه خبري علم هم الله پاک سره دي وقيله يعني وقوله او علم دي د خبره د چا د نبي عليه السلام الله وي د پیغمبر دا خبره هم ته معلومه ده چې د دې څه شکایت کوي نو پر ورځ قیامت وځي د اله کوم چې ما پیغمبر صاد الله سره ولاړ ولاړ شکایت یې وکي نو پر دې خو زه خبره ما لا پاکه نو سزا ورکي دا وقيله اته پر چاسو پر ساعت باندې لاندې تر اوغه علم سو چې الله پاک لري علم دي د ساعت وقيله او الله پاک لري علم دي د خبره د نبي عليه السلام اغه څنګه وای یا ربي از ما رب ان به شک هؤلاء دغ قوم قوم دي لا يؤمنون ایمان راوړون کې نو دي د پس مور سره وکړي زما د دغه نزار زحمت سره یا الله دار ایمان نه راوړي نو څه په وکم bale دا ګوره شکوا د شکایت دی. الله وی د پیغمبر دغه خبره چې د الله وی زه علم پر لرم، نو الله عز وجل خوش دی چې دا پیغمبر په دوغه نه اخلاص دوغه نه کلونه سیس د پاره زحمت وکړي دعوت یې وکړي پیدا یې ونه کړ، نو خو د دې سزا ورلرکي دا د دوی بل څه شو جرم شو. چې ستا جرمونه یوازې هغه نه دي چې اوس تیر سوه، ستا په جرمو کې دغه جرم هم دی چې پیغمبر علیه السلام ستا د لاسه استغاثه کړې ده، الله تعالی چې فریاد شکوا کړې ده داسې وایي. و دا غره کم د الله تعالی سره علم دی کیلیه د خبرې د نبی چې محمد علیه السلام دی هغه کلو خبره د کوم یواده دغه د چې یا ربی ایز ما رب ان به شک ها اولای دغه خلک د مشرکان قوم دا داس قوم دی لا یؤمنون چې ایمان راوړون کې نه دی. نو وس هغه د تسلیا د نبی علیه السلام هم سی ذکر کی په اخر کې په دا پای کې او هغه عذاب اجمالی بیا ورته ذکر کی د شالاوی فصفح عنهم فاسفحن وتمخواره عنهم د دې څخه صفحه دا ده چې سړی یو شي ته ډیر متوجه بره چې تا مو وخت چې بره مخزنی واړي چې دا نه کیږي. نو الله عز وجل چې ایمان نه راوړي پیغمبر ته تسلیو کې چې پرېږده نو ته خو د دې ذمه وار نه چې مخه به په زور ایمان پر راوړي که دا په دا مضمون پوهېږي پیغمبر هغه شکوا کوي چې الله دا ایمان نه راوړي ما دونه دعوت ورلره وکي الله وایي فاسفح عنهم مخزنی واړو بله نو تا خپل حق ادا کړي اغه حق خبره دی ورته بیان کړل دا چې دې نه مونږ نه دا خو چې دیغه بیا د کار دی ته مخوار او عنهم د دې څخه وقل او ته دا ورته چې سلام سلام دی. دا سلام دوه قسمه دی، یو سلام د تحیه دی د سوغات چې یو چاته ورځي چې السلام علیکم و رحمت الله دا ته تحیه او سوغات ورته پیش کی، یو سلام د متارکه دی چې څوک ډیر پازاب کې برار ته سلام بلا پزاب و می مون را سره ورک خبر ور سره فرېش دی. نو الا پاک ته د دې څه مخ واړو او قول ورته چې سلام نظم او ساتر ما بینس خبره نسته بلا بس نو خبر ما را سره کوه دغه د تحیه سلام نه دی چې پر مشرکان او نبی علی السلام ته سلامونه پر وای ورته سلام ما لا بر خبر به نسره کو بس ما فرېش دی بلا می زیره و من فسوف يعلمون دغه اجمالی عذاب سلام فسوف ډیر زیر دی يعلمون دی به پوسی دا غی سوک چې چاته یو سزا ورکی برای جرب د ست سرته در ولم دا جرب د ست سرته در ول سم نه چې انت ته عذاب ګوري رب العالمین فسوف یعلمون جرب د ست به سرته ورسی پو بس چې دا مازه د ځکه نه حالت راسی پر د باندې بچی شکه راسی هغه د عذاب ملکی بشکه راسی برج دغه وخت څه خدای د ژوند په زحمت کې دی دی الی یوم القیامه بیا تر قیامت ورسره تر ابد الاباده پوری چې ایمان نه دی راوړی وس د نه پوی دنیا په له ولا عف کې پجی کې ډوب دی جر دی چپو بس سره خلاصې په حق خبره باندې. نو درې زائد د دې د پار اجمالی عذاب درته بیان شو، یو په کوم ځای کې ورته بیان شو هغه هغه ځای و چې الا فاكل حتى يلاق يومهم الذي يوعدون اغا درؤك ايام ايات بيا واليه ترجعون فينزاك ايام ايات بيا دريم زيد اغا ديش فسوف يعلمون جردي چدي بفوس دا غرد اجمالي عذاب دا نور تفصيل غرد د دوی د جرائم او چدي کول دا جرم دا جرم دا جرم. نو الا عز وجل دي د مشرکان او د جرمو د قسمت څخه مشت ټول خلاص الله تعالی موږ د ټول عذاب څخه په امن. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.